तारा झिलमिल झिलमिल हे रात रूपोली, तारा झिलमिल झिलमिल हे रात रूपोली, होलो मोने मोने मिल चोखे स्वप्न सोनाली, স্বপ্ন সোনালী।